În povestea cu întoarceri și cu toane ce urmează, cam cum poate mai la vale, veți întâlni mai multe persoane, câțiva eroi, numiți așa pe drept cuvânt, adică niște viteji cărora li s-a dus vestea, pentru care s-a și scris povestea. E, acestea odată lămurite pe șleau, ca să nu se iște apoi vreun bucluc, vreau să ascultați acum minunatele isprăvi ale armatei vestitului capitan Papuc, ale lui Luță, cel care prin viroage ori dumbrăvi, prin munți unde abia poți răzbate, a luptat cu urșii, cu dihorii, cu fiarele. Luță? Cel care a zdrobit oastea cruntului capitan Ciuru, care năvălea în cișmigiu ca un tăvălug? Îl cunoști pe acest pici? Da! Apoi, îndemnat de un prieten pe nume Iscodici, Luță a vrut să știe câte sunt pe lume toate, nu numai pe sferturi pe jumătate. A străbătut pustiurile, oceanele cele rele pe care le bântuie zilnic cicloanele. A înfruntat mări, când de foc și când de gheață, care se schimbau în fiecare dimineață. Și a ajuns pasămite... Știu, pe insula frumoasă adormite, unde era cât pe aici să adormă și el. Da, da, s-a trezit la vreme și s-a întors acasă. Da, îl aștepta măicuța lui la masă. Mă rog, într-o singură vară lui Luță i s-a dus vestea că e un vânător fără seamăn, că se aruncă fără teamă în toate primejdiile vânătorești, cum nu se mai află altul în București. L-am cunoscut pe băiatul ăsta, îl știu, era toată ziua prin cișmigiu. Trăgea cu pușca în frunze și ciuri, ca îl mai grozav dintre vânători. Ei bine, într-o zi s-a întâmplat, ce să vezi, un lucru care i-a minunat pe toți. Ce s-a întâmplat? Am pușcat niște hoți? Mai grozav. A primit o telegramă din Bușteni, iscălită de munteni. Ce scria în telegramă? Spune! Ceva de necrezut, curat minune. Nu mai lungi, spune odată. Ei bine, atunci iată ce lucru grozav scria în telegrama asta. Lui Luță, vânătorul cel vestit. Nu mai e de trăit, căzut pe noi năpasta. Urs năpraznic ucide câte o turmă întreagă într-o singură seară. Câini, viței, vânători, dispăruți fără urmă, așteptăm sâmbătă, ora 3 la gară, tren potrivit, veniți negreșit. Dacă nu, Namila pe toți omorât. Spune, a plecat Luță? Păi se putea să nu plece. Singur cu cățelul lui, a doua zi, cu sabia în șol, cu pușca pe umăr, Luță porni spre Caraima. Încotro, voinicule, unde porniși așa grăbit în sus, sub povârniș? Mă urc pe munte să vânez un urs oriunde o fie ascuns. Simte lindiță și praz. Mergem și noi cu un asemenea viteazmă. Am auzit despre ce e vorba. Am lăsat un troacă ciorba și am venit. E râd fără râd. Vrea să-i vie de hac ursului care l-a mâncat în unghia lui. Intrat în cinciată. Ia uite. Privește, privește pe podișcă, iată ne ține calea un cocoș semeț. Ei, ce-i băiete, ești certăreț? Mergem să-l vânăm pe urs. Oriunde mergeți voi, venim și noi. O iscoadă, o iscoadă se ține de noi. Merge pe furiș ca un vulpoi. Ăsta e, este un spion al ursului, ne plândește. L-ai văzut cu ochii tăi? Uite-i capul cu ochii mici. Iscodici, iscodici, ce-i cu tine? De ce te târăști pe sub alun printre buturuci? De ce te ascunzi? De ce fugi? Am vrut să rămân mai în urmă, să mă conving singur că nu ne plândește ursul. Oțește. Ce sunteți voi? Armată sau turmă? Vă iau cu mine cu o condiție. Să mergem de aici înainte cu mergostașii, adică trimitem înainte cercetașii. Să vadă ce avem în față, să nu mai orbecăim în neștire ca prin ceață. Cine știe unde e inamicul, nu se mai teme. E bine să punem o pază și înapoi, Azorică. Dacă nu ți-e frică, ia-o înainte ca iscoadă. Ce zici, e bine? Haideți după mine. Dacă dau din coadă, asta e o dovadă de aprobare. Se lăsa tăcut și lin în serarea. Era tot mai întuneric și tot mai rece boarea. Când iată am răzbit într-o poiană întinsă, în care tot mai dăinuia o geană tremurătoare de lumină. Așa încât am văzut cam de cealaltă parte, la vreo 300 de pași mai departe, zidurile unei cetăți întărite. Deasupra porții grele, sprijinită și ea cu proptele, era ca o cușcă în care sta de pază un dulău, pe când alături am zărit un flăcău. Să fiți gata de luptă, vă spun. Eu ridic o cracă de alun și pun în vârf șapca mea albă. Îi adaug șos albă de pene de gâscă, să se vadă de departe că nu suntem porniți pe spadă, că suntem pașnici și doar nemâncați. Cine sunteți? Unde ați ajuns la stână? Ce doriți? Ciobănașule, vrem să fim găzduiți peste noapte. Să ne dați, de se poate, mămăliguță, câteva cepe, ori puțin muștei și ceva lapte. De asemenea, puțină urdă și caș. Băi, cum o minte n-aș. Dacă doar atâta vrei, nu mai adați o țără să desfere coartea, că vezi, e cam întuneric. Hei, nu închideți, că mai sunt și eu pe aici. Hai mai iude, iscodici. Repede, repede, să intre toți pribegii. Nu vedeți? Stăm ascunși ca strategii. Ne-a cam pătruns teama de urs. Dar cum ați pornit așa, haihui? Care va poate să șadă ca un plocon prad în ghearele ursului? Nu v-a ieșit în cale? Cum n-ați auzit ce prăpăt și jale e pe munte și chiar în devale? Am venit pe munte să-l vânesc pe acest urs. Oriunde-o fie la scurt. Stai ușor să spună baciul. Măi, năzdrăvane, nu te oțără ca sugaciu. O să ți se ducă vestea. Păi să-ți spun eu povestea cum a fost și ce-am pățit. Că vezi, ăsta nu e un urs obișnuit. Am pus 5 oi legate de un copac ca să-l ademenim. N-am așteptat mult când iată că ne pomenim cu el în întuneric mare și negru ca un drac. Și-ați luptat cu el? Ați luptat? De luptat am vrut eu să mă lupt cu el. Dar vezi, lupta a fost scurtă. Mi-a rupt cuțitul, mi-a înfipt gheara în față, mi-a răsucit un picior. Îmi rupea și oasele dacă un fecior nitru nu-l lovea cu ioaga în cap. Numai așa am putut să scap. Nu era deloc de a joaca. Eu am venit aici să-l vânesc pe urs, oriunde o fie el ascuns. Da. Muncul a luat-o razna, țâncul. Ia vezi cine bate pământul scurmă. Hei, sunt doi berbești din turmă. Ne-a dumirit toată noaptea, până la 3, cocoșul și rățoiul. Ce și cum? De ce trebuie să mergem cu Luță, vânătorul? Să nu se spună că din neamul oilor nu s-a ridicat nimeni deasupra de voi. Și nu s-a luptat cu asupritorul. V-ați răzvrătit? Plecați? O, smintiților, ne-am despurcat, berbeci zevzeci. Capete proaste! Vi s-a făcut de oaste? Cocurigu! Așa? Plecați? Sau se întoarne doar ăla pe care l-o-i chema eu? Vă spun, o să ajungeți toți carne de dumicat pentru urs. Vi s-a făcut să umblați teleleu? Vine măgarul cel bătrân moșu, cum îi spunem toți că i-am putea fi și nepoți. Bațule, cerem voirea să plec și eu cu cei tine. Mă fai să văd roșu. Ce? Și tu ai stat de vorbă cu cocosul? Vreți să plecați? Mi-e teamă că o să vă întoarceți de-andoaselea. V-ați gândit că poate chiar acum, de după râpă, o să vă iasă în drum ursul și că pe acolo o să vă rămână oasele? Mergem să-l vânăm pe urs oriunde o fie ascuns! Încrezători noi și în soartă, am ieșit pe poartă. Am luat-o spre creasa Caraimanului, dar nu Otova ca o ceată, ci îndeplină o rânduială, căci făcusem o leacă de școală. Ne-am întocmit deci ca o armată. Mult înainte mergea cățelul cercetaș, mândru și brav ca un ostaș. Eu zic să mergem mai jos la cabana părăsită. Știu bine locurile pe aici, dar seara văd ca prin sită. Hai să pornim mai repede până nu se întunecă. Pe lângă prăpăstii adesea piciorul alunecă. Hai la cabană, ne-a întârziat. Om ține azi, ori mâine sfat. Adunarea hotărăște să luptăm chiar acum. Adică mâine dimineață, toți la oaltă, nu? Da. Să nu iasă vreo bărăboață. Da. Bine, bine. Iată un punct câștigat. Și anume că trebuie numai decât să luptăm și să-l doborâm pe urs neapărat. Dacă e vorba să-l atacăm, atunci n-ar fi rău ca mai întâi să-l legăm. Numai de s-ar putea? De ce să nu-l legăm dacă doarme? Ideea nu-i prea rea. Ba, nu numai atât. Să luăm și din alte propuneri făcute cât de cât. De pildă, să facem ce ne-a sfătuit rața. Adică îi scoatem ochii, îi înțepăm fața și apoi, așa cum arăta răberbeci, orb, îl împingem din marginea potecii și cu asta s-a sfârșit. Da. Îi vom răpune. Văile și munții or să răsune de izbânda noastră. Proaspătă plină de vrajă, ca un pui auriu ieșit din coajă. 5 ore a durat legatul ursului de-a lungul și de-a latul. Fură vreo 50 de curmeie în total, așa că ursul fu legat nu numai cobză, ci și țambal. Eu am un obicei mai vechi. În timpul luptei îmi pun vată în urechi. Mac, mă simt curajos ca un taur. Îți spun secretul, am ciugulit o foaie de laur. Să trecem la atac. Totul e pus la punct până la cel mai mic amănunt. Sunteți gata? La un semn, dă dă năvală toată ceata. Poate ar fi mai bine să fugim înapoi. Nu prea merge de război. Purchelul ăsta arată ca pe tavă. Cucurigu, de ce și-o strânge pălțile măgaru? Iscodice ștalp cavarul. Mie capul ca o tartacuță. Ce ne facem, Luță? Ce sunteți aici, armată sau cireadă? Vorbiți, vă rog, în șoaptă. Ne mergem, fără teamă. Dacă ursul doarme, de bună seamă. Priviți-l! Doarme pe un soi de vatră. Ce culcuș de piatră. Atenție, văd păr și oase risipite pe jos. Cum duhnește, droznește de miros. Berbecii să-l pungă cu coarnele în șale. Nu vedeți un loc mai moale să-mi fix sabia de lemn? S-a întors acum pe o parte. Ia-ți avânt mai de departe. Ce stai, Azorică? Nu vezi? Îl muși de labă fără frică. Bate-n el ca într-o tobă. E nesimțitor ca o tobă. El tot doarme și visează. Visează că ne vânează. Să se respecte planul de luptă cu dușmanul. Știu ce-am de făcut. Așa fac vânătorii, i-au mai văzut. Iau poziția în genunchi și îi țintesc cam la rărunchi. Pușca a pocnit, dar ursul nici nu s-a clintit. Nu înțeleg ce poate fi. Încearcă și trage iar. E în zadar, Moș Samar. Simt că fierb de ciudă. Ursul ăsta blestemat nici nu vrea să urcă. Sporăie mai departe, parcă are nările dogite, sparte. Acum să vedeți voi, da, ce bune suntem noi la război, Atacă cu metrele gâște. Ciocanii! E înfricoșător! Atacul lor ar fi slăvit oriunde. De acum încolo mă înclin în fața lor. Ei tu, mare încreastă, micânțeastă. Ce zici? Ai putea să atași și tu ursul din coastă? Eu, Cucurigu! Cu toată puterea! Să iasă din el fierea! Ispiți, e tărbat. Simte că piere. Luță ferește. Sus, frânghie e mai slabă, plesnește. De ce stați gata de fugă? Ascultați și această rugă, mai dăm una sală. Luță, sârmele pârâie. Și mie inima îmi sfârâie. Coscodac, ce avem noi cu ursul soră, Coscodac? El aici și noi acolo cu... Mai încerci să-mi puști iar fiara. Uite-l cu vântură gheara. Ia și-ți pușca-n burtă. Trag o dată una Ei și ce? Nimic. A frânt-o. A plânt-o de turtă. Eu cu sfârșit pereche să-ți carpină cu pușca-n urmic. Nu mai e cu putință nicio luptă. Ce mai putea să faci cu pușca ruptă? M-a pins urâtul loc, m-a făcut de rușine. O să râdă un an lumea de mine. Am tras un urs de pomană, nu i-am făcut nici cea mai mică Mac, dar cum suntem în primejdie, nu mai e nicio nădejde. Toți fug năuciți, s-a sfârșit retragerea, fugim! Mă, cam sâcăie la rânză. Ce-o fi asta? O pușcă de pânză? Haide, Luță, să o pornim până nu e tras de plin. Uite, la capătul vizuinii Moș Samar face semne. Dă la o parte spinii, vrea să te îndemne. Moș Samar! Lasă, veniți încoace. Lasă, voinicule, lasă. Hai să-l birui pe urs, să-ți spun eu, oricât o fi de greu. Te las noapte grea. Noapte de vrajă. Ce zici, Azorică? Nu rămâi de strajă? Ba da, în fața vizuinii, pe bârnă. Bine, îți las și o cercă de lână să te învelești. Așa, Azorică, să-i scrii venirile, plecările, unde îl află pe urs noaptea, zorile, ce obiceiuri, ce tabieturi are, de toate să dai însemnare. Da, iar dacă fiara pornește cumva spre cabană, atunci trebuie să alergi în goană, peste trunchiuri, peste creste, să le dai de veste. Așa. Cum e datul sorții? S-au cu botul pe labe până pot să-mi arăt colții. Ce fiară scârboasă, nici să dorm nu mă lasă. De spaime mute. Toți am vegheat, pândind cu groază vreo umbră în întuneric, mișcări mai mult părute. Tresăream înfioras la cel mai mic zgomot, când orice cracă ruptă devenea un tropot. Nu unul, ci toți am făcut astfel de pază. Ne cercetam între noi dacă dormim. În șoapte așteptam cu nerăbdare zorile să vedem iarăși cerul, poiana, florile. Of, după asemenea lungă noapte, ce binecuvântată e lumina! Cocurigu! Cocurigu! Parcă aud un mormăit, n-o fi ursul? Nu ne-a urmărit? Oh, ce-o mai fi? Spune, crezi că totuși vine? Taci acum! Scuipă de trei ori mai bine, Cotcota? Nu-mi vine să cred. Se găsesc că drăznesc să vie, mă rog, să mă înfrunte la mine în bârlog. Hei, hei, Moș Martine! Moș Martine, ce mai e cu tine? Ai început să numeri pietricelele cărării bob cu bob? Mă țăr cumva pâlcelele de-a rândul? Ei, da, tu cine ești? De unde îmi vorbești? Ce întrebare e asta? Și unde mi-ai pornit după piei de cloști? Sunt Rița Veverița, nu mă mai cunoști? Nu mai văd nimic. Nu mai văd, pricep. Mi-au mușcat ochii niște șerpi. Ar fi fost poate cine știe vies, ca alea au țin. Nu, șerpii m-au mușcat pe când dormeam ca țipi semnițel. Cum se poate asta? Îți curge sânge. Dar rău te-ai loșit? Șerpii au fost negreșit, că i-au simțit cu laba, erau îndoiți și lungi, aveau și fulgi. M-am lămurit, Moș Martine. Sunt luțenile alea blestemate care au năvălit ca râia, toate. Să știi că ele ți-au ciocănit ochii. Ah, de le-ai vedea cum se izmenesc în rochii albe de fulgi. Of, of, Riță, noroc că te-am întâlnit, fetiță, să mai simt și eu un prieten lângă mine. Ceasul ăsta greu, numai să vrei să mă ajuți cu pașii tăi iuți, să mă duci pe după tufărișuri și boldani, ascultă, ferit, cu grijă de dușmani. Hei, hei, de ascultat te ascult, numai că vezi până acolo mai e mult. Dar ai dreptate, prietenia nu e fum. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții, mai ales acum. Mă las acolo, lângă strungă, în jos de izvorul caprelor. Au început durerile, iar să mă împungă. Pune-te pe umede, hai să te faci bine repede. O să punem una pe bâte, da. Și eu pe bolovan să-i alungăm pe șoldii, pe dușman. Ascultă, e mare alunișul tău. E mic, dar vorba e că nu știe nimeni. Să tot aibă în lungime o azvârlitură de băți, iar în gură ăsta capă de hăți. Hai, vină după mine cu minte, că uite, eu merg încet înainte. Oricum, până în prânz, te las lângă strungă. Ținam să vă spui, să știți fiecare. Nu mai lăsați veverița pe lângă cabană. E o spioană. Vine adesea cu ursul pe cărare, șușotindu-i într-una, arătând spre tabără. Șușotește și ochii îi scapără. Știi, s-ar putea ca zilele astea să fie rost de o retragere și mai cumplită decât a fost. Și caută mai ales să te tunzi ca să-ți fie mai ușor la fugă. Tu, inimă de slugă, ți-am mai spus că mie nu-mi e frică. Așa să știi, mătălică. Trebuie să mergem acum pe loc neapărat. Să nu citem pe ursul bârloc, că s-a văzut cât de fricos e de șontoloc. Pentru că acum trebuie să biruie fata, vă vom spune noi un plan. tot de război? Ia. Chipzuit mai întâi între noi, care nouă ni se pare potrivit. Și am vrea să-l încercăm negreșit. Fărtate, iscodici, fă bine și vino la masă aici lângă mine. Vorbește de aici, să se audă mai bine. Să fie lămurit fiecare despre ceea ce propunem. Uite ce vă spun. Încercările de luptă de-a dreptul cu ursul s-au vădit zadarnice, da, cu urmări amarnice. În scurt, iată cum vedem noi treaba. Ca să nu mai sângerăm degeaba, scoatem tot ce avem din cazemată, scoatem și grizile de acoperiș, apoi o acoperim cu ramuri și frunziș. Vom căuta să atragem ursul în capcană. Cred că nu va fi prea greu, odată ce îl vom vedea în poiană. Pe urmă știm noi ce avem de făcut cu el, da? Așa se prind, mi-a spus tătucul meu, leii și tigri în savană și alte ligioane, fel de fel. E cam cu șiretenii, vă spun cu smerenie, dar ce vreți? Și pisica stă cu mintea în codârlă până trece peste gârlă. Este o idee neasemănată. Gata cu el când îl vom avea în cazemată. Dar cum să-l ducem pe urs în capcană fără momeală? Gata. Jimbla trebuie unsă. Trebuie să știți însă că sălbăticiunile astea nu sunt alea să cadă în orice nadă ca o plătică năroadă. Ele dibuie întâi cu ochi de iscoadă, să vadă unde firul se încurcă, se noadă, ca să încerce să-l roadă. Chipzuie mult până să se repeadă. Strașnică idee, curată găselniță, să-l punem în groapă pe berbec. Când o becăi el ca de boleșniță, urs o să vie în goană, întins ca pițigoiul, drept aici în boiană. Să mă iert, da. Eu s-o cânt acolo în cocă, o să aștepte berbecul mult și bine. Da. Eu una nu socot că ursul vine. Ce vrei? E sătul de oi și de vițe. Na, ai dreptate, îl punem pe purcel în locul berbecului. Miei, viței, a mâncat ursul destul, e sătul. E, purcelul e altceva, e pentru urs un fel de trufanda. Eu cred că e greu să-l facem pe urs să vie la cazemată punând purcelul în groapă. Atunci cum? Nădejdile voastre mi se par deșarte. Pentru că ursul e prea departe. Apoi, cazemata nu e în drumul lui și poate nici nu are miros bun. Pe urmă, drept să vă spun, cred că nici nu o să-l audă pe purcel. Atunci ce propui? Uite, eu sunt de părere să facem o dâră de miere de la burlogul lui la cazemată. Vine numai decât dacă mierea drumul arată. Așa, da, sigur că are să fie. Minunată propunere. Într-un ceas îl avem aici. Dacă îl momim cu miere aurie, are să vie la trap. E, asta, da, cap. Uitați-vă, spioana ursului. Veverița ascultă cu luarea minte și notează într-un carnețel dinainte. Uitați, spioana ursului, spioana. Înconjurați-le pe cabana. Prindiți-o, ucidiți-o pe loc. Bine că am văzut-o, ce noroc. Ei, nu vă mai grăbiți atât, măi băieți, că tot n-o să puteți să mă ajungeți. E caragios, vă faceți de rușine. Ia, mai bine ascultați-mă că vreau să vă fiu de folos. Nu puteți să prindeți ursul fără mine. Mincinoasă, spioană, minți. Și urta aia cu gura lată fără dinți. Dacă. Și voi, ascultați-mi povața. Ești prietena ursului, nu putem să avem încredere în tine. Am fost prieteni, dar azi îl socot dușman. Îl urăsc de moarte. O prăpastie de acum încolo ne desparte. Erați toată ziua împreună. Te duceai la el în băgăună? Ia nu mai minți că n-are rost. Nu, în bârloc la el n-am fost. Da, n-am fost. De nimeni în lume nu mă apropii prea mult. Pe oricine numai de departe l-ascult. Dar prieten am crezut că-mi este. Acum s-a dus, e cu totul altă poveste. Acum știu că nimeni nu poate să fie prietenul acestei fiare blestemate, care atacă josnic, pe furiș. Frumosul meu, tu furiș de alunteș ca o perie, cu fructe pusterie, gata să se coacă. Fa, Vai, ce s-a ales din el. Deșteaptă, ce să zic. Am făcut greșeala să-i arăt locul și n-a mai rămas nimic. Totul a fost călcat în picioare ca busuiocul. A vrut război? Ei bine, va fi o cruntă răfuială între noi. Palavre! Nu dați ascultarea acestei javre. Ia ascultă, potaie. Se vede cât s-a făcut de potaie. Ah, ce poftă aș avea să-ți scot ochii, să-mi croiesc din pielea ta vreo două roci. Ei, nu zău, ei, nu zău. Că o să mă sperii eu de-n popândău. Așa cu urechea ruptă, tot nu-mi e frică de luptă. Eu vă spun, nu ascultați de această veveriță. Vă să ascultați. Ne certăm de pomană. Eu zic să primim acest ajutor. E veverița spioană? Poate. Dar dacă e acum nimic, nu se mai poate. Cum să o prindem, că fuge ca un gând pe roate? O să se ducă să le spună ursului toate. Eu zic că e mai bine să credem ce spune. Poate totuși se întâmplă vreo minune. În sfârșit a vorbit și la voi unul cu cap. Nu ca urâtul ăla, l-a trage un scoc de crap care e proști pe față și pe dos. Că mă întreb în ce zodie s-o fi născut astfel de jigurie. Vreți să vi-l aduc pe urs aici? Da? Bine. Într-o săptămână cel mult îl aveți în mână. Te rugăm chiar, vorbesc în numele tuturor. Prețuim al dumitale ajutor. Bine, bine. Atunci uitați-vă ce o să faceți mâine. Înmuiați în miere o traiste sau o zdreanță în care ați pus o bucată de mălai, de pâine, și o atârnați ca de o clanță în bratul de lângă vechea strungă. Da? Dar nu prea sus, cât să ajungă mai ușor matahala la murgă. Și faceți așa ca să se scurgă puțin și pe tulpina, ca să o momească mai mult pe jvina. Voi, mine, joi, puneți alta de gardă unde a fost adăpătoarea de oi. Vineri, vineri, acolo unde sunt cei trei brați tineri, că se despar potecile spre peșteră, da? Iar sâmbătă, puneți lângă traise și o ulcică, dar chiar deasupra casemate, că nu strică. Rața, rața care e mare meșteră, o să facă toate astea în tocmai, fără frică. Dacă faceți așa, jupune, cât se poate de bine. Restul mă privește pe mine. Trebuie ca acest tâlhar calic, această blestemată farfala care nu mai ține seama de nimic, să plătească până la para. Așa vom face. Fii fără grijă, stimată. Nu mai să-l aduci la cazemate. Ei, ei, îți place, moș Martine? Ce zici? Te-am adus la bine? Îmi place, mă. Dacă îmi place, ce să fac? M-aș culca lângă copac. Cum naiba ai dat de ea? Ei, nu mânca pe toată. Nu suge ca un calic, mai lasă-mi și mie de o acadea. Ei, hai măcar un pic. Dacă vrei să-ți mai arăt și altă dată, că mai știu un loc. Ajunge, ajunge, uite că nu mi-ai lăsat nimic. Să știi că mă supăr foc. Ascultă, fetițo, dacă mai știi și un alt loc, haide acum să nu mai pierdem ăși noroc. Ce vrei? Nu m-am săturat, hai numai decât. Cât tare face bine mierea la gât. Hei, vecină, te-ai trezit? Hai, uite, mă doare chiar cât bat, că eu, uite, am sosit. Astăzi trebuie să adaști alături între braț până ce mă saturi eu. Ne-am înțeles? Că de nu te trimit să paști. Parcă am de ales. Ah, ce bună e. Ce dulce. Ce dulce. Hai, gata. Te ajunge, nepoată, că nu mai rămâne și mie. Nu e frumos că numai unul se îndoapă. Păi așa am vorbit. Așteaptă rândul să-ți fie. Uite acolo, uite acolo, la 10 pași. Nu mai am răbdare să fac o încercare. O săritură mare. Unu, doi, trei. A sărit în cinci de poftă, nebun! A fost o cădere care a răbufnit ca un tun! Uite-l! Uite-l în fundul gropii! Dai tu, ortupop! M-am bătat cu miere, criță! Eu, păcălit de o veveliță! Blestematule, pregătește-te să mori! Mâine în zori aducem din sat cinci vânători ca să sfârșim cu tine! Acum, o să ochească bine, că stau în genunchi pe margine, pe prag și trag, înțelegi? Trag! Gândiți-vă bine ce faceți cu mine, vă rog în genunchi, vă rog din rărunchi, voi trăi cu jir, zmeură și știr. Uitați tot ce-a fost, nu mai ies din post, te mă ating de carne, plumb pe gât să-mi toarne. Da, da, da, să chemăm vânătorii să-l împuște, ca în veacul veacului să nu mai muște. Să-i aducem aici pe vânători? Să-i aducem să tragă în el ca într-o tărtăcuță ei care nu l-au împușcat când era slobot? Acum să îngenunche pe marginea acestei groape și să tragă fără teamă de aproape. În ursul prinț, glanțele o să cadă ropot și o să-l ciure de tot. Să mă iertați, dar eu socot că asta nu e frumos, nu e cinstit. Zău, nu prea avem de ce să ne făim. M-ați auzit? Da, și ce să facem atunci? Să stăm cu el aici ca niște prunci nătăfleți? Spuneți și voi, mai băieți! Noi vrem să plecăm pe la casele noastre, ascultați? Nu ne pasă! Înșinem și mergem acasă! Așa că este porți cu o fiară! Nu! Niciodată nu voi îndura asemenea ocară! Cine vrea, e slobo să plece! Dar eu și alții, poate, vor rămâne! Doar noi vrea să-i dăm drumul, jupâne, a? Nu, nici vorbă, n-ar spus așa ceva! Atunci trebuie să sfârșim, dacă nu azi, mâine! Facem din blana lui trei cojoace! Încă o dată, asta nu! Vom vedea ce vom face! Așa e, așa e! Ăsta e ursul nostru! Drace, cum să-l dăm vânătorilor? Ce-am mâncat, clei? N-aveau decât să-l vâneze sau să-l prindă ei! Ce groaznic chin! Ce groaznic chin! Dacă vin vânători de soi care nu te alintă, ci trag la țintă, vreau la soare, la verdeață, țin nespus la viață! Se înțeleg, amarul, dar afară-s miei care țin și ei nespus la viață. Miei pe bot cu urdă care zburdă când te văd în gheață. Ce crezi că simt vieții iezi care pas pe pajiște când te arăți în rariște? Fiți-vă, fiți în judecată cu șir, dați-mi măcar puțin jir, ce m-a urzit și știr. Taci odată, că ești pus la arest, stai acolo până ți-am hotărât pedeapsa. Taci că-mi sare capsa. Joi seara, ca în fiecare zi de când am învins, petreceam la lumina unui foc măreț. Stăteam pe marginea cazematei, la rând, ca-n jeț, batjocorindu-l pe ursul prins. Râdeam toți și veselia sporea. Încântat porcul, altele și altele scornea. Dar tot mișcându-se așa jucăuș, fără măsură, fără căluș, pe marginea cazematei, în strașnică vervă, uită de toate, nu mai observă unde țopăie, unde calcă și buf! Se trezi deodată în groapă, căzându-i ursului drept în falcă. Scoateți-l de aici numai decât! Scoateți-l pe rând fără cât! Hai mai repede că nu mai sunt stăpân pe mine! Într-o clipă, iată vine moșta mar cu frânghie! Da, fărmanul Gădănac! Ursul i-o petrece porcului la subțioară de trei ori o înfășoară! Apucă scos de frânghie! E greu, ce Are jucărie! Împinge-l, împinge-l, Moș Martine! Trageți voi odată cu mine! Ultimele puteri! Porcul a avut noroc! Ne-a dat lacrimile la toți! Poți să fii altfel? Nu poți! E mare bucurie azi! Nu mai tremura atât trât fără gât să nu cazi. Am scos de sub scară din colțul stingere dovleac, mac, mac, mac și morcovi, o ulcea de miere. Uite, ursule, să ai parte și din nucile sparte. Poftim jir de prin pădure, proaspăt, plin de louă. Ia și niște mule, vreo câteva ouă. Suntem mulți, mulți adunați aici și mari și mici. E bine să luăm aminte și întâmplarea asta să ne fie învățătură de minte. Ce facem acum cu ursul, spune? E, vezi că e greu de spus. Ăsta nu e joc de alune. Ascultați! Ascultați și gândiți-vă bine ce avem de făcut. Părerea mea este, vă spun mai dinainte, să-l întrebăm pe urs dacă s-a învățat minte. Dacă înțelege că a fost un negheob, un prost, dacă jură că va mânca de aici încolo numai de post, dimineața la prânz și fiecare seară, că de carne nu se va mai atinge nici să-l pici cu plumb, nu cu ceară. Că nu va mai mânca nu numai miel, găini ori vițel, dar nici alte pietăți mici, gândaci sau furnici. Că se va hrăni cu buruieni de pildă, știri, ștevie, strujeni, iar în miez de vară smeură papară. Că nu se alingă de alune, că-i cos burița. Să tacărița! Ba, să-i lăsăm alunele, nucile și prunile, dar numai cu voie de la vecini. Să jure că va respecta bunul străin. Ce ziceți? Sunteți de părere? Ursule, ridică-te în două picioare și ascultă fără teamă, dar cu adâncă băgare de seamă, cuvânt cu cuvânt, cele ce vei fi întrebat, căci pe temeiul lor vei face legământ față de noi toți care ne-am adunat aici în jurul cazematei acestea, ca să se sfârșească cinstit toată povestea! Ursule, spune ce ai de gând. Vei mai mânca miei nevinovați și oițe blânde? Vaci, viței rând pe rând și vițelușe plăpânde? Nu, nici când. Vă făgăduiesc că nu va mai fi nici când cum a fost. Jur că nu vei mai fi pentru ei o primejdie. Te ieși să mănânci de aici încolo numai de post? Vă jur pe tot ce vreți că nu se va mai pomeni. Dar ajutați-mă să ies de aici. Credeți-mă, o să vedeți. Nu vă veți căi. Vă rog în genunchi. Vă rog din rărunchi. Ai să te faci un urs cum se cade? N-ai să mai sperii oameni și copii? Spune! Ăsta e chiar gândul care mă roade de când sunt prins. Lăsați-mă întrevi. Să-l ajutăm să-i iasă, apoi vom merge toți acasă. Să-l ajutăm să iasă la liman. Râd fără gât. Ia, împinge un buștean mai gros, că altfel crapă. Așa, aruncă-l în groapă. Sări, ursule, nu-ți vine să crezi. Ai scăpat precum vezi. Aici rămân cu voi. Voi dulci ca pui cloști. Ne bucurăm ca proști. Să ne pupăm cu foc. Drept să vă spun, măi copii, îmi place viața voastră, îmi place. Viața asta când te vezi între prieteni, între semeni. M-am săturat de puznicie, de bârloage posace. M-am săturat peste râpe să împărățesc. Oh, cât aș vrea să vă povestesc. Trăiam liniștit prin coclauri și eu, cu o făptură aproape mie, aveam și un pui, ne-a stâmpărat ca o ciocârlie. Era frumoasă viața cu ei odinioară, seara citeam în stele și cântam din vioară. Într-o zi, în rariștea de fagi, în care se jucau cei dragi, s-au ivit printre copaci doi vânători cu ochi de sticlă. Au pus degetele pe trăgaci două bubuituri. Sunt dureri pe care în tine toată viața le porți. Ursa, ursulețul zăceau pe jos mort. Nu l-am putut înșfăca decât pe unul. Pe celălalt l-am căutat ca nebunul. Am sfâșiat tot ce mi-a ieșit în cale, pe munte, pe vale. Am știut că mi s-a dus faima și-mi plăcea să văd cum îi îngheață spaima. Pe iscodici l-ai fi mâncat când l-ai fi găsit jos? Oho, pe voi eram mai ales furios. Și-a mai trecut o săptămână. Și nimeni nu se îndură să plece. Luță și Iscodici nu mai încape îndoială, trebuie să se întoarcă acasă. Anul acesta vor merge la școală. Da, mi-e cam dor de frați, de surori, de părinți. Sunteți viteji, dar și copii cu minți. Eu zic să lăsăm cabana goală și să plecăm la București. Luță și Iscodici să meargă la școală. Da. Iar ursul, veverița și cățelul să joace la circ și să câștige bani ca să le cumpere prăjituri de tot felul. Ciura! Ce-i aia circ? Păi să-l duminim pe urs cu încetul. El n-a mai văzut bietul. Eu am cărat acolo cu Samaru câteva burdufuri grele de brânză. Era așa mare ca o casă de pânză. Afară unul boit pe față, o paiață. Mergea prin mulțime pe picioroange ca un cocoster care calcă prin iarbă, prin smârc. Spunea tot felul de goange, îndemnând să vie la el în prăvălie. Înăuntru, păpuși mari merg pe rotile, sunt urși și lei și camele. Da, o maimuță face pe omul, omul pe maimuța, da. Și se dau pe vrânghie huța. Dar mâncare e bună, e destulă. Mie mi s-a părut că toată lumea e sătulă. Atunci să ne pregătim de plecare. Să răspundă prezent fiecare. Să facem apelul. E numit ajutant și curier cățelul, nu? Liniște. E aici gata de drum oastea fără preț cea neînchipuit vitează. Mândra oastea muntelui Semeț, orânduită după cum urmează. În fruntea bravilor ostași, e la trei pași, trompetul gură spartă, gata să vestească spre a văilor poartă. Urmează, în rând sub soarele care începe să arză, varză dulce, varză acră, inimă de varză. După locul lăsat pentru Luță, vine minte creață, frunte îndrăzneață, cu coarne ce nu cruță. După el, sfioase, rușinoase, cocheta, bogheta și ginga și apuicuță. Apoi gătit cu flori roși la urechi, râd fără gât, fălos cât zece, simte că nimeni nu-l poate întrece. Urmează numai decât puțin cam pe gânduri ursul. Mă cam neliniștește cursul acestei plecări în lume. Mie nu mi-arde de glume. Pe spinarea lui, rița cât un cercel are coadă și pentru el. Încheie coloana de voinici Moș Samar, iar pe el călare Iscodici. Am coborât de pe munte pe alunecușuri curunte, pe lângă stânci rupte, cărunte. Am trecut de întâiile case, am intrat în târg. Ce să vezi? Nu numai urătăniile sperioase, ci și câinii și oamenii fugeau de sârg. Vuia văzduhul, le pierise la tot suflul. Ursul înțelese că lui îi se dusese buhul și că de el se speriase întregul orășel. Sunteți la adăpost! Nu vi se mai întâmplă nimic! V-ați speriat fără rost! Ia priviți, priviți, se uită pe furiș! Sunt curioși, poate le părem fioroși! Trompetele răsună, venim cu voie bună! Acum râd, ies în balcoane! Ce să-i faci în cutoane? Au scăpat de bucluc! Direcția spre piață! Lângă tarave sub nuc! Dă ceva de lui, papu! Ceata lui, papu! Să strigăm cu mâinile că oprească ceata lui, papu! Ceata lui, papu! Luați, luați, luați, mâncați de la balcoane, ne cad în fălci bomboane, bomboane, bomboane! Mă urc sus pe un luc să dirijez ovațiile, exclamațiile! Vrească ceata lui, papu! Băieți, băieți, băieți, încet, nu dați buluc, nu dați buluc! Ați ascultat Papuciada de Camil Petrescu.